Łącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Jak lato, to Allegro Your Season. Już dziś zamów rolety w super niskich cenach z szybką dostawą. Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 9 dzień lipca. Minęła 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zapowiada, że nie podpisze ustawy znoszącej karę za pomoc w aborcji. Zachwycał w filmie i na deskach teatru. W serwisie kolejne wspomnienia o Jerzym Szturze. Amerykański Teksas walczy ze skutkami huraganu Beryl. Dla mnie aborcja to zabijanie ludzi, mówi prezydent. Andrzej Duda zapowiada, że nie podpisze ustawy o dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji do 12 tygodnia ciąży. Mówił o tym w TVN24. Prezydent stwierdził, że kobiety, które zdecydowały o terminacji ciąży, nie powinny być w żaden sposób karane. Na rozpoczynającym się w czwartek posiedzeniu Sejmu posłowie mają głosować nad projektem Lewicy, który znosi karę pozbawienia wolności za przeprowadzenie lub pomoc w aborcji za zgodą kobiety. Pod koniec czerwca przepisy przyjęła Sejmowa Komisja Nadzwyczajna. Mistrz, człowiek wielu talentów, jedna z najważniejszych postaci polskiej kultury, tak Jerzego Sztura, wspomina reżyser Janusz Zaorski. Wybitny aktor i reżyser filmowy oraz teatralny zmarł w wieku 77 lat. Janusz Zaorski mówi, że Jerzy Sztur zachwycał w filmie i na deskach teatralnych. Jerzynka, tak żeśmy Jurka Sztura nazywali, to był człowiek wielu, wielu, wielu talentów. Najważniejsze dla mnie to było, jak zagrał w filmie Amator. Był w pełni profesjonalistą, a w tym filmie pokazał coś bardzo ważnego – pasję. W przypadku artystów nie mamy prawa mówić o ich odejściu, ponieważ artyści żyją zawsze, podkreśla dziennikarka Grażyna Torbicka. Ilekroć sięgniemy po filmy z Jerzym Szturem, ilekroć sięgniemy po jego filmy również, których przecież zrobił kilka i to bardzo dobrych, by sięgnąć także po jego role zagrane we włoskim kinie w filmach Nanni Moretiego, czy sięgnąć po jego książki, to zawsze wtedy Jerzy Sztur żyje. Artyści nie umierają nigdy. Jerzy Sztur został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2018 roku odebrał Nagrodę Specjalną za osiągnięcia życia. Dość bezprawia to jedno z haseł, jakie wznosili protestujący przed Sejmem w obronie księdza Michała Olszewskiego. Duchowny przebywa w areszcie po tym, jak w czerwcu zatrzymano go w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Według polityków PiSu i Suwerennej Polski podczas jego zatrzymania doszło do naruszenia przepisów. Torturami prezes PiS Jarosław Kaczyński nazywa to, co miało dziać się po zatrzymaniu księdza Olszewskiego. To jest przekroczenie granicy pewnego Rubikonu. To jest bandytyzm. W liście opublikowanym przez tygodnik sieci duchowny ujawnia, że po zatrzymaniu był poniżany, odmówiono mu dostępu do wody i toalety. Jak zaznacza opozycja, to dowód na to, że w Polsce nie są przestrzegane zasady praworządności. Mówił o tym przed Sejmem europoseł Patryk Jaki. Chcieli niezawisłości sądów i wysyłają na sędziów policję z bronią. Wszystko jest dokładnie na odwrót, jak miało być. Służba więzienna dementuje informacje o nieprawidłowościach podczas zatrzymania księdza Olszewskiego. Szef służby zapowiedział podjęcie stosownych kroków prawnych wobec tych, którzy godzą w dobre imię funkcjonariuszy. Bartosz Bielecki, program Trzeci Polskiego Radia. 84% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki. Dziś uczniowie odbierali świadectwa dojrzałości. Jak powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, część zdających poradziła sobie z egzaminem wyjątkowo dobrze. Ponad 2600 maturzystów uzyskało z wszystkich przedmiotów obowiązkowych od 90 do 100% punktów. W 9 LO imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie zdali wszyscy. To jedno z najlepszych liceów w stolicy, więc tu wyniki były zdecydowanie powyżej średniej. Podstaw z polskiego 87, z matematyki setka, z angielskiego 98. Lepiej niż myślałam. To 88% chemii. Największa radość. Tak. Z przedmiotów dodatkowych najlepsze wyniki maturzyści uzyskali z języków obcych, a najsłabsze z matematyki, filozofii i WOS-u. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Południowy Teksas walczy ze skutkami huraganu Beryl. Żywioł osłabł do poziomu tropikalnej burzy i przemieszcza się w stronę środkowo-zachodniej części kraju. Ze wstępnych danych wynika, że Beryl zabił w Stanach Zjednoczonych co najmniej 8 osób. 2 miliony osób są pozbawione prądu. To dotyczy m.in. tak dużej metropolii jak Houston. Średnia temperatura oscylować będzie w granicach 35 stopni, a do tego dojdzie bardzo wysoka wilgotność powietrza. Wciąż ponad 2 miliony osób pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej. Bardzo wiele regionów północno-środkowej części kraju zagrożonych jest błyskawicznymi powodziami spowodowanymi przez Beryla. Ostrzeżenie wydano nawet w Chicago i Detroit. Słyszymy w prognozie pogody stacji ABC News. trzech stanach – Teksasie, Luizjanie i Arkansas – odnotowano 13 tornad, które przyniósł Beryl. Część domów zostało całkowicie zniszczonych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sporcie Andrzej Grabowski. I zaczęli pierwszy półfinałowy mecz piłkarskich Mistrzostw Europy w Monachium. Hiszpanie grają z Francuzami. Piąta minuta, na razie 0-0. Transmisja trwa w programie pierwszym Polskiego Radia. Jutro również o 21:00 drugi półfinał. Holandia, Anglia. Tej nocy za to pierwszy półfinał Copa America. W tym roku to Mistrzostwa Ameryk wszelakich, nie tak jak zazwyczaj Ameryki Południowej. W tym meczu Argentyńczycy spotkają się z Kanadyjczykami. Tenisowo Wimbledon i pożegnanie z liderem światowych list, bo Włoch Sinner przegrał w ćwierćfinale po pasjonującym pięciosetowym meczu z Rosjaninem Miedwiediewem. W półfinale Miedwiediew spotka się z Hiszpanem Alcarazem, który choć przegrał pierwszą partię z Amerykaninem Polem, to potem przejął inicjatywę i wygrał dość pewnie. Pierwszą półfinałową parę wśród kobiet stworzą Chorwatka Vekić i Włoszka Paolini. Vekić w trzech setach wyeliminowała Nowozelandkę Sun. Paolini bez żadnych problemów wygrała z Amerykanką Navarro. Navarro, która w tym meczu grała jedynie 3 gemy. Kolarsko na 10. etapie Tour de France nie działo się prawie nic, poza sprinterskim finiszem z peletonu. Etap wygrał Belg Jasper Philipsen. Michał Kwiatkowski w peletonie, 126. W całym wyścigu Nihil Novi lideruje Słoweniec Tadej Pogacar. Lekkoatletycznie meeting w Seches Fehervar, gdzie m.in. konkurs młodzieży, który wygrał mistrz świata, Kanadyjczyk Kacberg. Trzeci był Wojciech Nowicki. Jego wynik 79 metrów i 36 centymetrów. Piąty, dodajmy, Paweł Fajdek rzucił 76-60. I na koniec raz jeszcze o futbolu, przynosząc ciekawą informację z Rumunii, dotyczącą, uwaga, Cristiano Ronaldo i daty ewentualnego zakończenia kariery. Przyniósł ją jeden z najsłynniejszych rumuńskich piłkarzy w historii. Według Adriana Mutu kluczem do piłkarskiej emerytury Portugalczyka jest syn wielkiego Ronaldo, Cristiano Junior. Jego ojciec chciałby zagrać z nim w jednej drużynie oficjalny mecz i to jest najważniejszym powodem, dlaczego nie odwiesza butów na kołku. Młody Ronaldo ma w tej chwili 14 lat i jest zawodnikiem rezerw drużyny swojego ojca, czyli saudyjskiego Al Nasr. Według Mutu w takiej drużynie to wielkie marzenie wielkiego Ronaldo może się spełnić w niezbyt długim okresie czasu. Co ciekawe, rumuński piłkarz przebywając na wakacjach w Arabii Saudyjskiej sam spełnił wielkie życzenie swojego syna. Obiecał 7-letniemu Thiago, że jeśli będzie grzeczny, to spotka się ze swoim idolem Ronaldo. Zabrał chłopaka do bazy treningowej Al Nasr, a potem na wieczorny mecz drużyny Portugalczyka. Piotr Piętka, Polskie Radio. Sport wraca po 23:00. Środa słoneczna. Jedynie na zachodzie i krańcach południowych może się chmurzyć, padać i grzmieć. Będzie upalnie od 30 do 35 stopni, jedynie na północnym zachodzie od 27 do 29. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie, będzie małe i słabe, ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 21. H. CH. CH. CH. Jacek Kabrera? Patryk Kaczyński. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj solo, Bartek na zasłużonych wakacjach, zatem zapraszam do godziny 23. Solo, nie solo, wraz z realizującą naszą audycję Katarzyną First-Wojtkowską. W pierwszej godzinie, jak to zwykle u nas bywa, sporo różnych nowości, a po 22 także nowość, ale nawiązująca do tego, co działo się powiedzmy kilkanaście lat temu. To będzie spotkanie z zespołem Broadcast, niestety już nieistniejącym, który pojawia się przy okazji różnych reedycji, nagrań demo i takich szkiców dźwiękowych, które po raz pierwszy zostały opublikowane zupełnie niedawno, a kolejna ich część zapowiadana jest na wrzesień. A że Broadcast bardzo w HCH lubimy, to dzisiaj z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa na taką swoistą, sentymentalną podróż w towarzystwie tego właśnie zespołu. A zatem otwieramy, jak zwykle, jubileuszowe 259. wydanie HCH. I'm Gdzie można grać taką muzykę? No, na Brooklinie. To nasz letni przebój, możemy tak się umówić. Przed tygodniem na dobry początek zabrzmiała grupa Wilco, też w takiej pogodnej kompozycji, a Flowers by the Roadside to drobny fragmencik z właśnie wydanej płyty zespołu The Felice Brothers, Valley of Abandoned Songs. Wkraczają w dojrzały wiek. W tym roku strzeli im 18. Regularnie nagrywają od lat. Przyznaję, że jakoś w ostatnim czasie nieco straciłem ich z oczu, ale jest kilka pozycji, które niezwykle ceniłem i zawsze z przyjemnością powracam do ich takich bezpretensjonalnych piosenek. I na tej nowej płycie jest kilka rzeczywiście mocnych fragmentów. Między innymi ta kompozycja, która zabrzmiała przed momentem. Pozostajemy w Stanach. Nowy singiel ma Kim Gordon. Not nervous. przy okazji letnich koncertów pojawiła się ta nowa kompozycja Kim Gordon i CRP. To jest dodatkowy utwór, który nie został załączony w jej solowym albumie, który pojawił się w tym roku. To nowy utwór, który ostatnio został ujawniony. hch@polskieradio.pl to jest najlepszy w tej chwili adres. Proszę o nim pamiętać we wszelkich sprawach muzycznych, a my cały czas zaglądamy na nowe płyty, które pojawiły się ostatnio. W miniony piątek pojawił się krążek kolektywu Co-Co-Co, który znają Państwo doskonale z występów w Polsce. Co-Co-Co, czyli trochę, no powiedziałbym, zabawowy, imprezowy kolektyw rodem z Kinshasy, z Demokratycznej Republiki Konga. Dwaj panowie, Debruji Makara Bianco oraz zaproszeni muzycy, którzy z jednej strony bawią się różnymi akustycznymi instrumentami i nieinstrumentami, bo ważne jest to, by wydobywać dźwięki również na różnych urządzeniach, które de facto instrumentami nie są, ale mogą stać się, i do tego dołączona jest również elektronika. Butu oznacza noc. To jest tytuł ich płyty, a ja wybieram ostatni utwór Salaka Bien. W tym momencie ta noc w Kinszasie dobiega końca. Butu to tytuł całej płyty, Salakabien to ostatnia kompozycja, która znalazła się na nowej, zupełnie niedawno wydanej płycie formacji Coco. Myślę, że to jest taki zespół, którego należy słuchać na żywo. Wtedy tych emocji jest znacznie więcej niż na płycie. 27 minut po godzinie 21. No to czas na kolejną ważną pozycję, która pojawiła się w ostatnich dniach. O tym, że panowie ze sobą współpracowali, wiadomo, było już od pewnego czasu. Natomiast efekt przerósł wszystkie oczekiwania. Cała płyta nosi tytuł Jinx by Bing. Thank you. Jeden z recenzentów napisał, że to muzyka rozpięta pomiędzy freak folkiem, Dismortal Coil i współczesnością Einsturzende Neubauten. Coś w tym jest. Shackleton z jednej strony, a z drugiej Ben Chesney, czyli Six Organs of Admittance. Six Organs of Admittance, ten szyld powraca w tym roku. Ben jest człowiekiem, jak się okazuje, bardzo pracowitym. W kwietniu opublikował kolejną płytę pod tą nazwą, no a teraz połączył siły z Shackletonem i te jego gitarowe drony, opowieści, impresje zostały jeszcze przez Shackletona gdzieś tam oprawione elektroniką, ale taką bardzo psychodeliczną i to wszystko tworzy niesłychany zupełnie klimat. Czasami gdzieś przypominają mi się pewne nagrania zespołu Swans. Oczywiście nie chodzi o samą dynamikę i o patetyczność, ale raczej o konstruowanie opowieści, narracji i taką tajemniczość. Coś w tym na pewno jest. Jinx by Being to jest album tych właśnie artystów. No to skoro przy Coco mieliśmy ostatni utwór, to teraz również Spring Will Return, Oliver's Letter. Thank you. Shackleton i Ben Chesney, czyli Six Organs of Admittance i kolejna wspólna kompozycja Spring Will Return, Olivier's Letter. W innych znowu jeszcze recenzjach przewija się jeszcze jedno nazwisko i myślę, że to jest niezły trop. Mark Hollis i zespół Tok Tok. Może nie ma aż tak wielkiego bogactwa melodycznego, jak w przypadku piosenek zespołu Tok Tok, ale na pewno jest coś w tym, co obaj panowie tutaj zrobili. Ben Chesney powiedziałem, że powraca z nową muzyką, bo w kwietniu opublikował kolejny album jako Six Organs of Admittance. To może drobny fragmencik, ledwie 2 minuty z groszami. To skoro mamy noc, to czas na piosenkę nocną. Proszę, proszek. Związany. Patrzę ci w oczy, powiedzmy dziko. Zagrajmy, proszę. Jestem przegrany i patrzę w ciemność. Długo jak w lustro. Lustro, które nie mieści się w ramie. Tak oto milczysz, Zaratustro. A ciemność zaczyna patrzeć na mnie. Jest noc, brak światła. Znów koniec świata. Znów złota gałąź urodzi cień. Martwy poeta zagra wariata. Najokrutniejszy miesiąc to kwiecień. będzie noc do nas. Idzie noc do nas. Głębiej niż kobra, jestem trujący aż do kości. Jesteś mądra, nie musisz być dobra. Jest noc, brak światła, słodka trucizna sączy się wolno między słowami. Twoje spojrzenie jest jak blizna. Wybacz proszę, najgorsze przed nami. Idzie noc, idzie noc do nas. Idzie idiosynkrazja puchnie do granic, rozum sterylnie się podnieca. Rejwach istnienia ma to za nic. Ta intuicja nie jest kobieca. Jest noc, brak światła. Jak długo jeszcze? Dwa króle oraz skoczek i goniec. Bardzo przepraszam, jeśli wrzeszczę. No dobra, teraz już koniec. Idzie noc, idzie. Oskar Dawicki, Hubert Zemler, Piotr Adamski i Mikołaj Małek, czyli Proszek. A na zakończenie tej godziny Kim Gordon, a ja powracam po godzinie 22. Milk thistle, calcium, high-rise boot cut, Advil, black jeans, blue jeans, cardigan, purse, passport, pajamas, silk. Hoodie, toothpaste, brush, foundation, contact solution, mascara, lip mask, eye mask, earplugs, travel shampoo, conditioner, eyeliner, demo floss, money for the cleaners,